sama nyt pikku tytön yhtenään. Pikku poika kiusaa itkemään. Äiti kertoo kyllä, mitä mielessä pojan on, hän tietää. Taas mikään kun samaa poikaa katsomaan, tyttön ei saa vahingossakaan. Aikanaan sen tyttö tietää, mitä se merkitsee, hän tietää. Nyt poikaa kiusaa katsomaan, sormuksia kaupan ikkunaan. Kauppias sen tietää, mitä mielessä tytön on, hän tietää.